Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην πιο κεφάτη εκπομπή του μεσημεριού. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όποια μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Βλέπω εδώ τα σχόλια στο chat. Η Hip-Hop γράφει καλημέρα, τους μισώ όλους εκτός από εσάς. Αυτό είναι ένα μήνυμα για να ξεκινήσεις μια κεφάτη εκπομπή. Τα στρομφάκια. Δρακουμέλ. Και εμείς. Και εμείς τους μισούμε όλους. Πολλοί μας ρωτάτε. Επειδή πολλοί μας ρωτάτε. Ναι. Ένα σχόλιο βλέπω. Όχι, είναι δεύτερο. Για το πουκάμισο του Κωνσταντίνου στο τρέιλερ για την επιστροφή της ανασκόπησης. Το παίξαμε σε προηγούμενη εκπομπή το τρέιλερ της επιστροφής ανασκόπησης προχθές. Βγήκε και χθες στα social, είναι και στο YouTube. Είναι ένα μοναδικό κομμάτι αυτό το πουκάμισο που φοράει ο κ. Συγγνώμη, Σπουλής. Υπάρχει και δεύτερο σχόλιο. Προτείνω να το βάλει δημοπρασία για τη στήριξη του The Press Project. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Το έχουμε σκεφτεί ήδη. Είναι ενός οίκου μόδας. Είναι ένα μοναδικό κομμάτι το οποίο σχεδιάστηκε μόνο για αυτό το τρέιλερ. Δεν θα το δείτε ούτε καν σε επεισόδια ανασκόπησης. Να ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Φίβος και Αθηνά για την παραχώρηση που ντύνει τον Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντίνο που ντύνουν. Θα ενημερωθείτε για δημοπρασία από πενταψήφιο ξεκινάμε. Χάσαμε πάρα πολλά χρήματα που δεν φόρεσα παπούτσια, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες που φτιάχνουν παπούτσια, αλλά το ήθελε η στυλίστρια που με ντύνει στα τρέιλερ της ανασκόπησης και δεν της χαλάσαμε το χατήρι. Για Όσκαρ είναι συγχαρητήρια. Παιδιά, δεν χρειάζονται τώρα. Εμείς θέλουμε απλώς ένα πράγμα. Θέλουμε να κάνουμε τέχνη. Με ταφ κεφαλαίο. Τώρα τα υπόλοιπα, οι διακρίσεις αυτά, τα Όσκαρ, τι λένε οι στοιχηματικές για τα Όσκαρ. Δεν έπιασες αυτόν τον υπαινιγμό. Υπάρχει μια κουβέντα για συγγραφέα την οποία οι στοιχηματικές εμφανίζουν ως πιθανή υποψήφια για να πάρει τον Νόμπελ λογοτεχνίας και πραγματικά αναρωτιέσαι πώς έχει διαμορφωθεί και η λογοτεχνική κριτική στις μέρες μας. Δεν είναι κρίση για την αξία της, αλλά πραγματικά ας μείνουν οι στοιχηματικές έξω από μερικά πεδία της ζωής, αν μπορούν. Νομίζω ότι ζητάς πολλά, γιατί για κάθε ψηφοφορία από κορυφαίου εθνικού επίπεδου μέχρι κορυφαίου διεθνούς επίπεδου υπάρχουν οι στοιχηματικές αποδόσεις και είναι ένα θέμα συζήτησης, γιατί προφανώς έχουν μια γνώση να ρυθμίζουν τις αποδόσεις έτσι ώστε να μην βγουν ζημιωμένες, οπότε η άποψή τους μετράει δυστυχώς. Προσγειώνες έτσι απότομα σε αυτή την κοινική καπιταλιστική πραγματικότητα. Εντάξει, μωρέ. Εντάξει. Ναι. Είναι η φάση που θες να δεις ποιος θα βγει πρόεδρος, ας πούμε, στο Πασόκ και λαμβάνεις υπόψη για να δω τι λένε οι στοιχηματικές. Ναι. Είναι κάτι σαν δημοσκοπήσεις, αλλά στο καλύτερο. Όχι ότι δεν έχουν πέσει έξω πολλές φορές. Παράδειγμα, στην εκλογή του Τραμπ και οι στοιχηματικές είχαν πέσει έξω. Και στο δημοψήφισμα. Λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με μια πολύ πολύ μικρή ενημέρωση για όσα δεν είπα εχθές, μια που βγήκα στο τηλέφωνο εδώ πέρα στην εκπομπή σε διάλειμμα από τη διαδικασία, οπότε ήταν αυτό το διάλειμμα που έγινε προκειμένου να αποφασίσουν αν θα πρέπει να εξαιρεθεί η εξαριστερών της Προέδρου, διότι ήταν αυτή που είχε συντάξει, όπως είπα, το παραπεμπτικό βούλεμα. Δεν έγινε τελικά αυτό, δεν έγινε δεκτό. Υπήρξε και άλλο επεισόδιο με τον εισαγγελέα. Αν έχετε διαβάσει το κείμενο, έχω γράψει ένα σχετικά εκτενές κείμενο, πιο εκτενές από ό,τι συνήθως, με δεδομένο ότι δεν είχαμε παρατηρητήριο, δεν υπήρχε και αυτή η δυνατότητα να δεις εκεί πέρα το τι έχει διαμειφθεί. Είχα μια ανησυχία για το πώς μπορεί κανείς να χειριστεί αυτό το θέμα χωρίς να φανεί ότι, τέλος πάντων, είτε ότι αδιαφορεί για ανθρώπινα προβλήματα που είναι πολύ ανθρώπινα και μπορεί να εμφανίζονται και σε συγγενείς καταδικασμένων εγκληματιών, και με μια έννοια, ξέρω εγώ, είναι και συγγενείς, δεν είναι καν ο ίδιος. Εμένα δεν θα μου τέριαζε να κάνω χερέκακα σχόλια και για έναν άνθρωπο να αρρωστήσει, αλλά πόσο μάλλον εδώ που έχουμε να κάνουμε και με έναν κύκλο τρίτων, έχουμε να κάνουμε με έναν κύκλο συγγενών του, του καταδικασμένου Χορταριά, τον οποίον Κύκλο επικαλείται ως επιχείρημα για να βγει από την, για να βγει από τη φυλακή. Ούτε η χαρά για τη φυλακή μου ταιριάζει, αλλά κοιτάξτε να δείτε, μέσα σε όλα αυτά που μπορεί να ακούγονται λίγο περίεργα τώρα, με δεδομένο ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος φέρθηκε εκείνη τη μέρα με βαρβαρότητα φωνική και έκτοτε δεν έχει ποτέ μετανοήσει. Και μάλιστα, με δεδομένο ότι μπορούμε να θεωρούμε ότι αυτά που λέει ο δικηγόρος του απηχούν τις δικές του σκέψεις, διότι έτσι, έτσι γίνεται, είναι η φωνή του εντολέα του ο δικηγόρος, μπορούμε και τώρα να πούμε ότι αυτά που εξακολουθεί να λέει αυτή τη στιγμή δείχνουν έναν άνθρωπο εντελώς αμετανόητο, διότι και πάλι ο δικηγόρος του, ο κύριος Γλύκας, επανερχόταν καταχρηστικά στην ουσία της υπόθεσης, παρότι προφανώς η υπόθεση δεν ξαναδικάζεται, το δικαστήριο των αναστολών δεν μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης, εξετάζει συγκεκριμένα το αίτημά του. Παρ' όλα αυτά, ξαναέκανε αυτή την κουβέντα πάλι και πάλι για να πει ότι είναι σίγουρος ότι θα δικαιωθεί, ότι ήταν άμυνα, ότι είναι ένας άνθρωπος δοτικός, ότι το λάθος ήταν που σηκώθηκε από την ταβέρνα. Έτσι έκλεισε, λέγοντας ότι ένα λάθος έκανε που σηκώθηκε από αυτή την ταβέρνα. Και γράφω σε αυτό το κείμενο ότι δεν μπορεί. Πολλοί άνθρωποι σηκώνονται από ταβέρνες. Κάτι θα πρέπει να έγινε λάθος μετά, όταν κλωτσούσε έναν άνθρωπο μέχρι θανάτου. Γιατί το σηκώθηκε από την ταβέρνα σημαίνει ότι το λάθος του ήταν ότι ανακατεύτηκε, σαν να έκανε κάποια αγαθοεργία εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων, το ζουμί είναι ότι υπήρξε όλη αυτή η απαρίθμηση των συγγενικών προσώπων που υποφέρουν. Γράφω στην αρχή ότι είναι αυτή η φοβερή αντιστροφή, ότι βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος μάλλον, παρότι ο δικηγόρος και οι μάρτυρες προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι στο λίμα προσφορά θα υπάρχει το όνομά του δίπλα, ή ένας άνθρωπος τον οποίο έχουμε συνδέσει με αυτή την τραμπούκικη συμπεριφορά και επίθεση προφανώς, γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, και ο Χίτλερ να ζωγράφιζε καλά, άσχημα, μέτρια, αλλά είναι μερικά πράγματα που καθορίζουν την εικόνα σου προς τα έξω, όπως το να έχεις σκοτώσει έναν άνθρωπο στις κλωτσιές, μαζί με άλλους, βέβαια, μην αθωώνω τους άλλους. Ο λόγος για τον οποίο κάπως περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει και εδώ, είναι ότι αυτός είναι ο μόνος άνθρωπος που πήγε φυλακή. Και δεν λέω, δεν παραπονούμε, αναγνωρίζω την ευαισθησία του νόμου απέναντι σε ηλικιωμένα άτομα, ότι ο Κοσμηματοπόλης, ο Δημόπουλος, είναι σε κατοίκον περιορισμό. Έτσι προβλέπεται, έτσι να γίνεται, δεν λέω κάτι άλλο. Αλλά λέω ότι αθωώθηκαν οι αστυνομικοί, σκανδαλωδώς. Αυτός μετά από 2 μήνες βγήκε την πρώτη φορά και προσπάθησε μετά από 3 μήνες να βγει και τη δεύτερη φορά. Που θα ήταν ένα μήνυμα ότι πραγματικά σε αυτή την περίπτωση, παρά την ορατότητα, παρά την πίεση, παρά το ενδιαφέρον και την αγωνία τόσων ανθρώπων, θα μπορούσαμε να δούμε, αν είχαμε μια απόφαση αντίστοιχη με την προηγούμενη, θα μπορούσαμε ξανά να δούμε τη δικαιοσύνη να λέει δεν πειράζει, δεν βαριέσαι καν το. Τράβα σπίτι σου, δεν πειράζει. Πλησιάσαμε σε αυτό και το πολύ λογικό επιχείρημα του δικηγόρου ήταν, αφού μας το δώσατε την προηγούμενη φορά, τώρα έχει προσθεθεί ακόμα ένας ασθενής, έχει ασθενής και ο αδερφός του, σε σχέση με τον κατάλογο ασθενών συγγενών που είχε φέρει την προηγούμενη φορά, και έχουν επιδεινωθεί και τα οικονομικά προβλήματα. Τώρα τίποτα από αυτά δεν βγάζει νόημα, γιατί προφανώς αν κανείς και αυτό ήταν λογικά θα έλεγε ωραία, εντάξει, και μόνο εσύ μπορείς να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα προβλήματα υγείας που έχουν άλλοι και όχι εσύ. Και τα οικονομικά προβλήματα σχετίζονται με αυτό, γιατί προφανώς δεν θα μπορείς να έχεις επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι μία από τις δυσάρεστες συνέπειες που μπορεί να επέρθουν στη ζωή σου όταν έχει σκοτώσει κάποιον μαζί με άλλους. Ξαναλέω, δεν το έκανε μόνος του, αλλά κρατώ το σκεπτικό της ιατροδικαστικής έκθεσης ότι όλα τα χτυπήματα συνεισέφεραν. Οπότε γι' αυτό προσπαθώ να πω ότι είναι κρίσιμο αυτό που συζητιόταν εχθές, γιατί υπάρχει αυτό που ακούω να λένε σε συζητήσεις, σε γραπτά τους, σε κειμενά τους, σε κουβέντες φιλικές, άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ότι είναι μια πηγή τρόμου αυτό το πράγμα. Είναι μια πηγή τρόμου να βλέπεις δηλαδή ότι η απόσταση και η εχθρότητα που νιώθει η κοινωνία προς εσένα μπορεί να φτάσει σε τέτοιο σημείο που να σε δολοφονούν και η κοινωνία να λέει μπράβο ή να λέει δεν βαριέσαι, που είναι περίπου το ίδιο. Αυτό είναι, αυτό νιώθω ότι κρινόταν εκεί πέρα. Στην ανέδεια αυτή με την οποία αναβτίσονταν τα επιχειρήματα, φώναζε ο δικηγόρος, φώναζε. Επειδή είπε ο εισαγγελέας την φράση αυτή που ανέφερα και χθες, κάποια στιγμή, δηλαδή ήταν μια μικρή έκρηξη από τα οικονομικά παράπονα όταν είπε ναι, αλλά τώρα να τον τρώνε τα σκουλίκια. Οπότε όταν ήρθε η ώρα πια για να κάνει την πρότασή του, είπε ότι καταλαβαίνω ότι είναι μια πολύκροτη δίκη για την οποία πολλά θα μπορούσε να πει κανείς, που δεν είναι της παρούσης, ακριβώς για το λόγο που εξήγησα πριν. Οπότε σε σχέση με το ζήτημα που κρινόταν εκείνη τη μέρα, είπε δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις να απορριφθεί. 10 λεπτά φωνή ο δικηγόρος, να φωνάζει, σε άλλες περιπτώσεις δηλαδή η έδραση μαζεύει κάπως τον δικηγόρο, δεν μπορεί να γκαρίζει τώρα σαν να μας μαλώνει και εμάς και τον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας ένιωσε ότι τον μάλωνε, καθώς έλεγε ότι έχουμε μια φοβισμένη δικαιοσύνη και η τρομοκρατία που πέρασε και που έλεγε κάποιες τις καρέκλες που φεύγαν διάφορα τέτοια εκεί πέρα φαντασιόπληκτα. Και είχαμε δεύτερη έκρηξη του εισαγγελέα που σηκώνεται όρθιος, λέει 1000 φορές θα έκανα την ίδια πρόταση. Χτυπάει και το χέρι στο τραπέζι, δεύτερη εξέγερση του δικηγόρου, που το χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, ώσπου σε κάποια στιγμή ο δικηγόρος είπε τη φράση «νερό και αλάτι». Νερό και αλάτι. Λες και παρακολουθούσαμε δηλαδή κάποια σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Λες και αυτό που κρίνεται είναι αν τσακωθήκαν και αν θα τα ξαναβρούνε. Και δεν είναι αυτό που κρίνεται αν η δικαιοσύνη θα δώσει ένα μήνυμα ότι κάπως θα υπάρξουν μερικές συνέπειες για τη ζωή σου, δυσάρεστες, αν συλληφθείς να έχεις επιτεθεί βία, βάρβαρα, φωνικά σε κάποιον και μετά καταδικαστείς. Αυτό κρινότανε και γι' αυτό και επιμένω κάπως στην σημασία αυτού του πράγματος, γιατί έλεγε ο δικηγόρος ότι σκεφτείτε πόσο σοβαρά θα είναι αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα, είτε τα προβλήματα υγείας διαφόρων συγγενών του, είτε τα οικονομικά του προβλήματα και τα χρέη που έχει σωρεύσει, αν μείνει αυτά τα 2 χρόνια στη φυλακή. Και λες, για 2 χρόνια συζητάμε. Δεν λέω, εγώ δεν είμαι της άποψης να αλλοιώσουν στη φυλακή και να πεθάνουν. Δεν λέω αυτό, αλλά λέω ότι όλη αυτή η κουβέντα για την καταστροφή που θα συνέβαινε στη ζωή του είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κάτσει την πρώτη φορά 2 μήνες και βγήκε και παραλίγο θα έφευγε στους 3 μήνες τώρα, αλλά δεν έγινε δεκτό το αίτημα, οπότε είναι να κάτσει 2 χρόνια. Δεν το λέω με την έννοια ότι θέλω πάντα εξοντοτικές ποινές και να μείνει να σαπίσει μέσα και τα ισόβια να ανισόβια και τέτοια. Δεν χρειάζεται να πάμε εκεί, αλλά λέμε ότι στοιχειωδώς χρειαζόμαστε κάπως να δίνεται το μήνυμα στους ανθρώπους οι οποίοι με τόσο μεγάλη βαρβαρότητα διαπράττουν βία εγκλήματα και στη συνέχεια ποτέ δεν μετανοούν, που να υπάρχει και ένα φρένο που να λέει μην το κάνεις. Γιατί στους αστυνομικούς τους είπε ξανακάντο η δικαιοσύνη. Στους αστυνομικούς τους έδωσε ένα χτύπημα στην πλάτη, είπε η κυρία Πανταζή ότι είναι κόσμημα για την αστυνομία και θα έπρεπε να τους δοθεί έπαινος και πήγανε σπιτάκι τους και στη δουλειά τους. Οπότε κάπως μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, ο λόγος τον οποίο παρακολουθούμε τι συνέβη, ποια είναι η δικαστική εξέλιξη, είναι ότι ναι, μεν αυτός ο άνθρωπος δεν γυρίζει πίσω, αλλά θέλουμε να ξέρουμε, έχει δοθεί ένα μήνυμα ότι υπάρχει κάποιο φρένο στο να το κάνεις αυτό. Και μάλιστα, ας μην είναι το φρένο μόνο η απειλή, αλλά ας συνεισφέρουμε και εμείς στο να υπάρχει ένας λόγος που πρώτον να αγκαλιάζει αυτά τα πρόσωπα που υπόκεινται σε τέτοια βία, λεκτική και φυσική, μέχρι θανάτου κάποιες φορές, και με αυτόν τον τρόπο να αποθαρρύνουμε αρχικά τις μικρές επιθετικότητες και να σταματάμε τη μεγάλη επιθετικότητα. Αυτό είναι το χρέος μας και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο παρακολουθούμε με τόση αγωνία το πώς θα εξελιχθεί η ανέδεια αυτών των προσώπων. Θυμίζω ότι δεν έχει πει συγγνώμη ο Χορταριάς στο δεύτερο βαθμό. Ήταν πιο προσεκτικός ως προς τα λάθη. Αλλά δεν είναι και κανένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει με την υπερασπιστική γραμμή. Νόμισα ότι κινδύνευα. Θα το θεωρούσα λογικό. Είδα το τζάμι, δεν είναι μετά το τζάμι, εντάξει. Δεν διάβασα σωστά την κατάσταση. Νόμιζα ότι έπρεπε να το κάνω αυτό, νιώθω συντετριμμένος για το ότι χάθηκε μια ζωή και εγώ έχω συνεισφέρει σε αυτό. Δεν έχει υποθεί αυτό. Δεν έχει υποθεί. Είναι ένας άνθρωπος που θα πρέπει, όπως έφερε το ξαδερφάκι του, να πει ότι τον θαυμάζει, ότι τον θαυμάζει, θα λέγατε εσείς, από όλους τους ανθρώπους, ποιον θαυμάζει, το χορταριά. Να ένα πρότυπο. Να ένα ανθρώπινο πρότυπο για να θαυμάζει κανείς. Ο Θανάσης Χορταριάς, ο δολοφόνος του Ζακ. Οπότε θα λέγαμε ότι μέσα σε αυτή την κουβέντα ήταν ένα μικρό φρένο ότι δεν είπε πάλι η δικαιοσύνη μπράβο σου και ξανακάνε το όποτε γουστάρεις. Ας το κρατήσουμε εκεί. Ναι. Απορρίφθηκε η αίτηση του Χορταριά. Έχουμε βάλει και στο chat τη σχετική είδηση, όπως και το κείμενο του Κωνσταντίνου που έχει τίτλο αυτή τη φράση του εισαγγελέα μετά από όλα αυτά που ακουγόντουσαν σε αυτήν την δίκη, που ήταν αυτό το ομό, αλλά ως απάντηση σε όλη την επίκληση, το συνέστημα από την άλλη πλευρά, ότι τον άλλον τον τρώνε τα σκουλίκια όμως. Να το διαβάσετε, είναι αναλυτικό και για τους διαλόγους και φυσικά με σεβασμό στα οικογενειακά προβλήματα τα οποία επικαλέσει ο Χορταριάς. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, παιδί μου, δεν έχει κανένα νόημα τώρα να ειρωνευτείς έναν καρκινοπαθή σε αυτή την ιστορία. Αυτό που λέμε είναι ότι μέσα σε αυτή τη μεταμόρφωση που συμβαίνει, που ξαφνικά ο άλλος είναι κάποιος που έχουν πέσει όλες οι συμφορές του κόσμου, αρρώστηκε αυτός, αρρώστηκε και εκείνος, αρρώστηκε, όλους αυτούς ένας άνθρωπος τους κρατάει. Τα οικονομικά μόνο αυτός τα κρατάει, ούτε τα παιδιά του, ούτε η γυναίκα του, κανένας. Και λες ότι μέσα σε όλα αυτά πρέπει να επιμείνουμε σε κάτι. Δεν μπορεί να ξαναφύγεις, ρε παιδί μου, με ένα πατ-πατ στην πλάτη. Ας μη σου πούνε μπράβο αυτή τη φορά. Σου είπαν την προηγούμενη φορά μπράβο. Ο προηγούμενος εισαγγελέας καθάρισε για σένα. Σου είπε μπράβο Θανάση μου. Μια χαρά τα κάνεις, κάνω ό,τι γουστάρεις. Δεν πειράζει. Άλλες κατηγορίες είναι για να προστατεύονται. Ο Ζακ δεν ανήκει σε αυτούς. Αυτή τη φορά δεν έγινε έτσι. Λοιπόν, αυτά. Αφού ξεκινήσαμε με τον Ζακ, πάμε να πούμε το... Είναι μάλλον το πιο ανάλαφρο κομμάτι της εκπομπής αυτό που θα ακολουθήσετε. Ήταν μια απότομη εναλλαγή. Έχουμε υπουργικές δηλώσεις. Mm-hmm. Και γενικά καταλαβαίνετε ότι άμα θέλει κανείς να ευθυμίσει, είναι από τα κλασικά που λες. Βάλε λίγο φλωρίδι. Βάλε λίγο φλωρίδι να γελάσουμε. Να κάνουμε κέφι. Λοιπόν, οπότε να βάλουμε λίγο φλωρίδι, να κάνουμε. Και μάλιστα δύο αποσπάσματα από Γιώργο Φλωρίδη που μίλησε χθες στον Αντένα για το θέμα της ανήλικης παραβατικότητας. Στο πρώτο κομμάτι. Λέει κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση από όλη αυτή με όλη αυτή την μηδιακή καταιγίδα και την δίθεν έκρηξη των κρουσμάτων. Παραδέχεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι έχουν μειωθεί τα περιστατικά. Οπότε σου έρχεται να του πεις, ωραία, τι λέμε τώρα. Τι συζητάμε. Τι μου ήρθες, τι μου κουβαλήθηκες. Είναι η αυθόρμητη απάντηση που θα μπορούσε, η αυθόρμητη... αντίδραση. Και τα νέα μέτρα, τα κατασταλτικά, γιατί θα ανακοινωθούν, για κάτι το οποίο φαίνεται να μειώνεται. Γιατί δεν μειώνεις την καταστολή, μια που μειώνεται. Όχι, φαίνεται ότι. Δηλαδή, κάνεις μέτρα που εσύ λες, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, στο περίφημο που επικαλείται τις παλιές καλές εποχές με τον πατέρα που έδερνε και τον δάσκαλο που επίσης έδερνε. Αυτό είναι το δεύτερο απόσπασμα. Αλλά κάνεις. Αναγγέλεις μέτρα που είναι σε μια αντίθετη κατεύθυνση, σχολιάζεις αρνητικά το δημοκρατικό σχολείο και την υπερβολική ελευθερία και ότι δεν υπάρχει αρκετή πειθαρχία στα σχολεία και αυστηρότητα. Οπότε εσύ θες να αλλάξεις αυτήν την τακτική και την ίδια στιγμή, στην ίδια συνέντευξη, στην πρώτη ερώτηση που δέχεσαι σοβαρή, λες έχουν μειωθεί τα περιστατικά. Λοιπόν, αλλά είναι πιο βία. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη. Είναι μια απόλαυση. Ακούστηκαν τα μέτρα αυτά τα οποία ενδεχομένως θα εφαρμοστούν. Και μετά το περιστατικό της Γλυφάδας είχαμε άλλα 5-6. Σκληρά, το ίδιο σκληρά. Δείτε λίγο τα στοιχεία για την παραβατικότητα παρόλα αυτά. Από πέρσι με φέτος τα στοιχεία, τα καταγεγραμμένα στοιχεία, γιατί τα έχει όλα η αστυνομία, δείχνουν μια μείωση παραβατικής συμπεριφοράς 25%. Απλώς είναι η ποιότητα ορισμένων περιστατικών η οποία προβάλλεται και δημιουργείται μια αίσθηση ότι. Οι συλλήψεις πάντως έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Ναι, βεβαίως, γιατί είναι αποτελεσματικότητα της αστυνομίας αυτή. Βεβαίως, ναι. Κατασταλτικά τα μέτρα όμως, ναι, και πάλι. Δείτε λίγο. Όσοι κατά καιρούς, δεν αναφέρομαι τώρα σε αυτό εσύ, γιατί χρησιμοποιείτε έναν όρο ο οποίος το τοποθετείτε από κάποιους. Όσοι κατά καιρούς έχουν μιλήσει για καταστολή και κατασταλτικά μέτρα, στην πραγματικότητα τι ήταν αυτό? Ήταν η αντίληψη που οδηγούσε να πάμε σε αυτή την διάλυση. Δηλαδή, όταν πήγαινε κάποια στιγμή κάποιος να πάρει κάποια μέτρα τα οποία να εισάγουν κανόνες συμπεριφοράς, ερχόταν και του λέγανε οι άλλοι: «Ω, θα είναι μέτρα καταστολής κτλ. κτλ». Μάλιστα. Αν υποχωρούσες, τότε οδηγηθήκαμε σε αυτή την αίσθηση ατιμωρησίας, σε αυτό το μπάχαλο, σε αυτή την διάλυση. Η κυβέρνηση τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να θέσει κανόνες. Φλωρίδης είναι στην κατηγορία Μιχάλης Χρυσογοήδης, εγώ θέλω να πω. Ρε Θάνο. Θέλεις να το πεις αυτό? Δεν το έχουμε συνεννοηθεί. Ναι. Δεν κάνουμε τόσο καλή προετοιμασία για να συνεννοηθούμε και για τις ατάκες, τα σχόλια. Θα είχα πιο συγκρατημένο ενθουσιασμό. Ναι, θα έλεγα, αλλά ναι. Ακούγοντας ένα λεπτό στο οποίο αυτά που λέει είναι αντιφατικά μεταξύ τους, όχι δύο διαφορετικές συνεντεύξεις, όχι δύο δηλώσεις σε διάστημα ενός μήνα, τριών μηνών, στο ίδιο λεπτό αντιφατικά πράγματα μεταξύ τους, ένας άλλος το κάνει υπουργός της κυβέρνησης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ούτε καν ο Άδωνης. Για τον Άδωνη περνάει και μία συνέντευξη από το ένα κανάλι στο άλλο για να πει κάτι άλλο. Χρυσοχοΐδης και Φλωρίδης είναι σε αυτή την κατηγορία. Ναι, γιατί στον Άδωνη υπάρχει ένα ζήτημα συνέπειας και ακεραιότητας, εντιμότητας στην συζήτηση. Ενώ εδώ είναι ότι ο άλλος είναι τρίμπαρμπας. Δεν καταλαβαίνει τι λέει. Δεν καταλαβαίνει τι λέει. Δηλαδή το κοινό με τον Χρυσοχοΐδη είναι ότι είναι ασυνάρτητος. Δηλαδή βγαίνει ο υπουργός και λέει: «Δεν έχουμε αύξηση, έχουμε μείωση των κρουσμάτων. Και επειδή έχουμε μείωση των κρουσμάτων, τα οποία υπερπροβάλλονται και δημιουργούν μια ψευδή αντίληψη, εμείς ως κυβέρνηση θέλουμε να φέρουμε κατασταλτικά μέτρα που πάτε να μας τα εμποδίσετε, ενώ εμείς με αυτά θέλουμε να θεραπεύσουμε τον μπάχαλο και τη διάλυση». Και θες να ρωτήσεις πολύ ευγενικά τον υπουργό: «Κύριε υπουργέ, ποιο μπάχαλο και διάλυση? Τώρα δεν μας λέγατε ότι δεν έχουμε αύξηση? Τι είναι αυτό το οποίο πάτε να αντιμετωπίσετε με τα κατασταλτικά μέτρα? Και αυτοί που σας λένε: «Ω, καταστολή» και τους ηρωνεύεστε, γιατί έχουν άδικο, αφού μας λέτε ότι δεν έχουν αυξηθεί τα περιστατικά και ότι απλώς υπερπροβάλλονται, όπως λέω και εγώ? Αυτό είναι δικό μας επιχείρημα. Εμείς λέμε πράγματι ότι η καούρα η δικιά σου είναι να φέρεις περισσότερη καταστολή. Αυτό ευχαριστιέσαι, και θα δούμε μετά γιατί το ευχαριστιέσαι, γιατί υπάρχει μια ψυχολογική παράμετρος πολύ σημαντική. Φτάνει μέχρι το Ρουσό, θα εξηγήσω τι εννοώ. Δώσε ούτε γι' αυτό είχα προειδοποιηθεί. Δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα σήμερα. Ναι. Λοιπόν, αλλά υπάρχει προφανώς ένα αίτημα για περισσότερη αστυνόμευση, το οποίο είναι καούρα της κυβέρνησης, και ο άλλος δεν έχει τη στοιχειώδη αντίληψη του προβλήματος για να καταλάβει ότι άμα έχεις βγει να πεις ότι είναι μειωμένα τα περιστατικά, δεν μπορεί να λες μετά ότι προσπαθείς να θεραπεύσεις ένα μπάχαλο και μια διάλυση και ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Από πού προκύπτει ότι υπάρχει μπάχαλο, διάλυση και δεν υπάρχουν κανόνες? Α, Κωνσταντίνε, παλιά τα χρόνια, το 50, Κωνσταντίνε, που μεγαλώσαμε εμείς, και το 60, ξέρεις πόσο ήταν? Πήγαινε ο πατέρας στη δουλειά, έκανε 20ωρο, γυρνούσε. Και το παιδί ήταν. Τα προσέχαν τα παιδιά. Και άμα έπεφτε και κανένα χαστούκι, έτσι λέει ο υπουργός, θα τα ακούσουμε. Μετά άλλα 10. Και αυτές ήταν οι αυστηρές, οι σωστές, οι παιδαγωγικές μέθοδοι, Κωνσταντίνε Πούλη. Αλλά πού να ξέρεις εσύ τώρα? Λοιπόν, θα μιλήσω βιωματικά, αλλά θέλω πρώτα να ακούσουμε τον κύριο. Να μιλήσει πρώτα ο υπουργός. Να μιλήσει πρώτα. Πραγματικά επιμένω να σας ρωτώ, γιατί είστε ο υπουργός ο οποίος έρχεται να αυστηροποιήσει δεύτερη φορά τον ποινικό κώδικα. Χωράνε όλοι αυτοί στις φυλακές? Γιατί αποτρεπτικά δεν έχει δείξει κανένα παράδειγμα ευρωπαϊκό ότι αν αυστηροποιηθεί ο ποινικός κώδικας, τότε ναι, λειτουργεί αποτρεπτικά και δεν υπάρχουν διάθεση παραβάσεων. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, ας το πάρουμε ένα, γιατί βάλατε αρκετά θέματα ενδιαφέροντα. Εμείς έχουμε μεγαλώσει σε πάρα πολύ φτωχές οικογένειες. Και όταν μιλάμε για φτώχεια, μιλάμε να είναι μέρα που να μην έχεις να φας. Αλλά το γεγονός ότι οι γονείς μας ήταν φτωχοί δεν σημαίνει ότι μας είχαν παραμελήσει. Αντίθετα, μας είχαν πάρα πολύ αυστηρά. Και ξέρετε τι λέγανε οι γονείς μας? Ότι για να βγούμε από τη φτώχεια, να γλιτώσουμε από τη φτώχεια τη δική τους και τη δική μας, εμείς έπρεπε να μάθουμε γράμματα. Και το πρώτο που έπρεπε να μάθουμε στη ζωή μας ήταν να σεβόμαστε το δάσκαλο. Και αν ο πατέρας μου μάθαινε, το δάσκαλος μου έριξε κανένα χαστούκι, ο πατέρας μου έριξε άλλα 10, γιατί μου έλεγε: «Αν σε δει ο δάσκαλος, κάτι κακό έκανες». Άρα λοιπόν, μαθαίνουμε αυτό που βάζετε όμως. Άρα η φτώχεια, σε αυτή τη διάσταση. Η φτώχεια δεν... Ελλάδα 2024, Υπουργός Δικαιοσύνης για τις σωστές παιδαγωγικές μεθόδους. Επιστροφή στο παρελθόν, στα ωραία τα χρόνια που εμείς, και αυτό είναι ατακάρα καφενείου, μπαρμπαδοσυζήτηση καφενείου, εμείς που τρώγαμε σφαλιάρες, πάθαμε τίποτα, Κωνσταντίνε Πουλή? Το ωραίο είναι ότι ο δημοσιογράφος τον έχει ρωτήσει για δεδομένα, τον έχει ρωτήσει για έρευνες. Του λέει, προκύπτει ότι λειτουργεί αποτρεπτικά. Εμείς κάναμε αυτή την ερώτηση χθες. Αν δεν την έχετε δει τη συζήτηση με τον κύριο Νικολαίδη, να τη δείτε. Το ρωτήσαμε και έλεγε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, ολοένα και μεγαλύτερης βίας, η οποία δεν επιλύει το πρόβλημα. Προσθέτεις βία στη βία για τα κατασταλτικά μέτρα. Τώρα, όταν έχεις έναν υπουργό που τον ρωτάς, κύριε υπουργέ μου, είστε στην θέση, στη ζωή σας, στην καριέρα σας, που παίρνετε αποφάσεις για αυτά τα θέματα. Τι σκεφτόσαστε και τις παίρνετε αυτές τις αποφάσεις? Πείτε μου, ποια είναι τα δεδομένα στα οποία στηρίζεστε? Με βάση ποιες αναλύσεις? Από ποιους παίρνετε αυτές τις ιδέες? Πού βασίζεστε για να πείτε ότι αυτό θα κάνει καλό? Και απαντάει ο... Συγχωρείτε, δεν είναι σωστό που τον είπα τρίμπαρμπα πριν. Είναι απλώς ένας άσχετος κύριος. Ένας άνθρωπος που είναι ασυνάρτητος. Και απαντάει ότι εμένα όταν με έδερνε ο δάσκαλος, με έδερνε κι άλλο ο πατέρας, γιατί μου έλεγε καλά έκανε ο δάσκαλος. Και επειδή ξέρεις, Θάνο, ότι έχω αυτά τα περιστασιακά λογογραφικά ενδιαφέροντα και είχα αυτό το βιβλίο για τα παιδικά χρόνια του πατέρα μου, έχει εκεί πέρα τη φοβερή φράση που λέγανε στα σχολεία, ότι σου φέρνω κρέας να μου φέρεις κόκαλα, δάσκαλε. Γιατί πράγματι αυτή ήταν η αντιμετώπιση, ότι ο γονιός παρέδιδε το παιδί στο δάσκαλο και επικροτούσε τη βαρβαρότητα του δασκάλου, γιατί αυτό ήταν το περιβάλλον. Αλλά είναι και μια εποχή που, ξέρω εγώ, δουλεύανε ανήλικα, δέρναν όλοι τα παιδιά τους, και γενικά στο σύμπανο που κατοικώ εγώ θεωρείται μια θετική κατάκτηση του πολιτισμού ότι δεν χτυπάμε τα παιδιά ή ότι δεν χτυπάνε τα παιδιά στα σχολεία. Τώρα ο άλλος βγαίνει ως υπουργός για να πει, απαντώντας σε ερώτηση για το ποια είναι τα δεδομένα στα οποία στηρίζεται, δηλαδή για το αν λειτουργεί αποτρεπτικά η ένταση της καταστολής, που είναι προφανώς ένα θεμητό ερευνητικό ερώτημα, εντάξει. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, λειτουργούν αποτρεπτικά και να παρουσιάσει τα στοιχεία του. Αλλά εδώ έχουμε τον υπουργό, ο οποίος, ακριβώς όπως το είπες, Θάνο, σαν μπάρμπα στο καφενείο, σου λέει ότι εμένα με βαράγανε και καλά μου, και καλά μου κάνανε. Έλεγα πριν για τον Ρουσό, έτσι ξεκινάνε οι εξομολογήσεις για να δείξει. Περιμένω να δω πότε θα φτάσουμε στο Ρουσό, πραγματικά το έχω απορία. Ξεκινάνε με επιγοράπισμα για να δείξει ότι θα είναι πολύ ειλικρινής στις εξομολογήσεις του. Ξεκινάει λέγοντας για αυτό που ένιωθε όταν του χτύπαγε τον ποπό η γκουβερνάντα του. Και γι' αυτό λέω ότι σε αυτά τα θέματα προφανώς υπάρχει μια ισχυρή βιωματική συνιστόσα. Παρεπιπτόντως, έχω προλάβει ξύλο στα σχολεία. Επειδή ρώτησες για το βιωματικό κομμάτι, επειδή με ρωτάτε που λέμε, όντως έχω προλάβει ξύλο στα σχολεία, την εποχή στην οποία δηλαδή θεωρούνταν λογικό στο δημοτικό ότι ένα παιδί που κάνει αταξίες θα πρέπει να απλώσει τα χεράκια του και να του ρίξει με χάρακα ή βέργα ο δάσκαλος. Είναι τρομερό ότι υπάρχει ένα τέτοιο χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης, ευφυΐας, ικανότητας διαχείρισης δημόσιου λόγου. Έχουμε ένα τέτοιο επίπεδο, έχουμε τόσο χαμηλό επίπεδο στην κουβέντα αυτή, που άλλος δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό δεν λέγεται. Επιτρέψτε μας μια μικρή διακοπή να ξεκολλήσει η κάμερα και επιστρέφουμε. Πιο σύντομο τεχνικό ζήτημα που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ, να το παρουσιάζουμε θετικά, σαν την ελληνική κυβέρνηση που τα παρουσιάζει όλα θετικά. Λοιπόν, αν βάλεις τον μέσο, είναι κάτω από τον μέσο όρο του χρόνου των τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, και μπράβο μας. Περίμενε, έχουμε όμως και άλλο βίντεο για τα ζητήματα αυτά της πειθαρχίας. Ναι, γιατί εννοείται πως δεν ήταν μόνο ο υπουργός δικαιοσύνης που είχε τέτοιες απόψεις. Υπάρχει λοιπόν, θα δείτε να παίζει το βίντεο, γράφει από κάτω νέα μέτρα κατά της βίας των ανηλίκων. Και θα αναρωτιέστε εσείς, ποια είναι αυτά τα νέα μέτρα? Λέμε και αυστηροποίηση ποινών για γονείς, αλλά να δούμε λίγο ποια είναι τα νέα μέτρα. Έχει απομακρυνθεί και ο κόσμος λίγο από αυτό που λέμε θρησκεία. Καθόλου και το γραφική. Πιστεύω. Καθόλου, ίσα. Καθόλου γραφική δεν σας κάνει αυτό που λέτε. Που γνωρίζετε ότι είμαι θρήσκος άνθρωπος. Βλέπαμε παιδιά, ας πούμε, στη γενιά μου, ακόμα και τώρα, βλέπεις τα παιδιά ότι στην επαρχία Πηγαίνουν και ένα κατηχητικό σχολείο. Υπάρχει αυτό τη. Πάνε και μια εκκλησία την Κυριακή. Ναι, πάνε. Θα το πάει η γιαγιά, θα το πάει η μάνα. Η καταλλαγή τη εκκλησία. Αυτό το πράγμα. Γιατί να συμβαίνει, ρε παιδί μου, στι μεγάλε πόλει. Γιατί είναι άλλη ηθική ζωή, κυρία Μονογκέφαλο. Κάθε Κυριακή. Μέχρι τώρα. Στην περιφέρεια λειτουργεί ακόμα αυτό που λέω. Να προσπαθήσω όταν δεν λείπω στα νησιά μου να μαζέψω τα ανήψια μου και να φάμε όλοι μαζί. Συμπληρώνεται το παζλ. Ωραία χρόνια με το ξύλο στο σπίτι, ξύλο στο σχολείο και κατηχητικό. Το κατηχητικό εντωμεταξύ δεν είναι. Δεν θα είναι σωστό τώρα να αναφέρουμε την Καθολική Εκκλησία. Δεν είναι πάντοτε ένας χώρος ασφάλειας η Εκκλησία. Είναι η Κατερίνα Μονογιού. Η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας που ακούμε. Βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Ακούγονται ριζοσπαστικές παιδαγωγικές απόψεις. Μπορούμε να το περιγράψουμε έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι, αν κάποιος, κάποια, ας πούμε, εκπαιδευτικός που ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες παιδαγωγικές απόψεις, θέλει να τις φέρει στην τάξη και κάνει, φαντάζομαι να ακούει αυτές τις δηλώσεις από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και να φρύτει. Δεν μπορώ να φανταστώ την αντίδραση όταν ενημερώνεσαι για το δημοκρατικό σχολείο, για τις μεθόδους, πώς μπορεί να ξεφύγει από το ατέλειο το κυνήγι της βαθμολόγησης, της αξιολόγησης, της αποστήθησης και όλα αυτά και προσπαθείς να κάνεις μια τέτοια κουβέντα και ακούς αυτά τα πράγματα για το κατηχητικό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τέλος πάντων, εμάς δεν μας έκανε κακό το κατηχητικό, Θάνο. Εμένα γιατί δεν πηγαίνα, δεν ξέρω εσύ. Ούτε εγώ. Είδες που δεν μας έκανε καθόλου κακό το κατηχητικό που και δεν πηγαίναμε. Και απαλλαγή από τα θρησκευτικά, θέλω να σου πω. Είχες απαλλαγή από τα θρησκευτικά. Τόσα τόσο πολύ, ναι. Εγώ, για να δεις τώρα τι δημοκρατική οικογένεια είμαστε, έχει το ένα μου παιδί απαλλαγή από τα θρησκευτικά. Την άλλη την προορίζουμε για καλόγρια, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να πάρει απαλλαγή από τα θρησκευτικά. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο μωρέ να έχεις βουλευτές που πιάνουν τον παλμό της εποχής. Και εδώ που τα λέμε, ας είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να τον πιάνουν καλύτερα από μένα τον παλμό της εποχής. Δηλαδή μπορεί. Πού εκλέγεται, κυρία Μονογιού? Δεν βαριέσαι. Τέλος πάντων, όπου και να εκλέγεται, μπορεί να. Θα το έχεις ένα λεπτάκι. Ναι, μπορεί. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι ψηφοφόροι της να χαρούν με αυτή την δήλωση. Τι να πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά. Επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά για την επιστήμη, το καιρό της πανδημίας, θυμάστε που τα συζητάγαμε αυτά. Και να λέμε ότι θα πρέπει να εκφράζεται κανείς με έναν τρόπο που να αντιστοιχεί στα δεδομένα της επιστήμης. Θυμάστε που τα λέγαμε αυτά για την πανδημία. Δεν ισχύουν μόνο για την πανδημία, ισχύουν γενικά αυτά. Δηλαδή, αν θέλεις να πεις ότι θα κάνουν καλό οι μεγαλύτερες ποινές, ξέρω εγώ. Ψάξτε το λίγο. Αναρωτήσου. Και δεν λέω ότι πρέπει να λυθούν όλα με ποσοτικές έρευνες. Το καταλαβαίνω το επιχείρημα και έχω μια ευαισθησία σε αυτό. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί, είναι οι αξίες σου. Αλλά συζητάμε τώρα ότι πρέπει να εμφανίζεται η άλλη στην τηλεόραση, να λέει θα φανώ γραφική επειδή θα πω ότι έχουμε βία ανηλίκων γιατί τα παιδιά δεν πάνε κατηχητικό. Και βεβαίως σωστά μας γράφεται ότι ενώ στην επαρχία που πάνε δεν έχουμε καθόλου βία. Πάρα πολύ, πάρα πολύ σωστό. Και καταλαβαίνεις τώρα ότι όλη η συζήτηση, ρε παιδί μου, είναι τρολ. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο δεν είναι τρολ και χρειάζεται κάπως να συζητήσουμε για αυτά τα πράγματα είναι γιατί ο άλλος είναι ο υπουργός. Είναι ο αρμόδιος υπουργός. Δεν είναι καν ένας άνθρωπος που τον πιάσαμε σε μια τοπική εκδήλωση να λέει μια βλακεία και του βάλαμε το μικρόφωνο μπροστά και τον εκθέτουμε για μια πρόχειρη τοποθέτηση σε ένα ζήτημα που δεν είναι το πεδίο του. Είναι ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός. Αυτός θα πάρει τις αποφάσεις. Αυτός μας συζητάει τώρα για το τι θα γίνει, πώς θα τιμωρούνται οι γονείς. Και θυμάστε κιόλας αυτό που μας είπε και ο κύριος Νικολαίδης χθες, τη συζήτηση για την πτώση του ορίου για την ποινική αντιμετώπιση της ανήλικης παραβατικότητας, εκεί που θα πηγαίναμε και θα συλλαμβάναμε τον Γιωργάκη από την Πέμπτη Δημοτικού. Τώρα εντάξει, κακά τα ψέματα, είναι κάτι διαόλια εκεί πέρα που εννοείται. Αυτό που μας γράφετε στα σχόλια, που γράφετε ΜΑΤ στα σχολεία, νομίζω ότι είστε πάρα πολύ συντηρητικοί λέγοντας για ΜΑΤ στην τάξη σχόλια. Μέσα, στην τάξη. Γιατί τον υπηαγωγείο, ποιος θα τα μαζέψει αυτά, Θάνο? Θα έχεις καταλάβει τώρα πώς είναι αυτά. Αυτά είναι διαόλια. Μπαίνει ο διάολος μέσα τους. Δεν μπορείς να τα κάνεις καλά χωρίς τη συνδρομή των ΜΑΤ. Μήπως κλείνει το μάτι στον. Νατσιό. Α, μετανιώνω που δεν πήρα απαλλαγή στα θρησκευτικά, μας λέει ο φίλος. Εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι. Δεν πειράζει. Απορώ που δεν έχει γίνει σύνδεση από κάποιο στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, της φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας, να σημειώσω, με το δικαίωμα απαλλαγής από τα θρησκευτικά. Απορώ πραγματικά. Να δείτε τη συνέντευξη, έχει ανέβει η συνέντευξη και το link το βάλαμε στο chat με τον κύριο Νικολαίδη. Είναι ψυχίατρος, διευθυντής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Ινστιτούτου της Υγείας του Παιδιού. Νομίζουμε και οι δύο ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ξεκίνησε από αυτή, από το να μας λέει ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν ισχύει αυτή η έκρηξη βίας που παρουσιάζεται. Κάτι το οποίο παραδέχεται και ο Υπουργός. Αν ακούσατε το πρώτο απόσπασμα, επικαλέστηκε τα στοιχεία της Ελστάτ, τα ευρήματα του ΕΠΙΨΗ, του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που κάνει συνεχιζόμενες μελέτες για το ζήτημα. Υπάρχει και το link στο βίντεο και θα υπάρχει και στο site με τη σχετική έρευνα του ΕΠΙΨΗ. Στην ενότητα έχετε μελέτες φέρτετες. Και είναι και μεταξύ πολλών άλλων, είναι και πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι με το τι θα έπρεπε να γίνει και το πώς θα έπρεπε να υπάρχουν αυτές οι δομές αλληλεγγύης μέσα στο σχολείο και κοινότητας μέσα στο σχολείο, αλλά και η αναφορά που έκανε στο ότι τα παιδιά γενικά μιμούνται παραδείγματα και έχουμε μια κοινωνία εμείς οι ενήλικες που κυριαρχεί το δίκαιο του ισχυρού. Οπότε όταν το βλέπουν αυτό έφηβα παιδιά, γιατί να μην θεωρήσουν ότι αυτό ισχύει και αυτός είναι ο κανόνας, αφού η ηθική και, και η προστασία του δυνάτου δεν επιβραβεύεται στην κοινωνία των ενηλίκων. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα. Κατά τα άλλα, συζητάμε κάτι το οποίο μοιάζει με μια τεράστια φούσκα. Έγινε και υπουργικό συμβούλιο με τα Ρατατζούμ, και ο Μητσοτάκης. Τα κανάλια παίζουν μονίμως τα περιστατικά που βρίσκουν το φως της δημοσιότητας και μέσα από τα social media. Δίνεται έτσι μια εικόνα που δεν φαίνεται να ισχύει σε οποιοδήποτε ποσοτικό δεδομένο. Είναι περιστατικά που προκαλούν συναισθηματική φόρτιση, υπάρχει ο κίνδυνος του ηθικού πανικού. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα για να το συζητάς με τον τρόπο που το συζητάει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Είμαι αρμόδιος, θα πω εγώ, γιατί θεωρητικά είναι και το Υπουργείο Παιδείας, αλλά έτσι όπως τα έχουμε κάνει, εμπλέκεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης και πάλι καλά λες που δεν έχει εμπλακεί ακόμα το προστασίας του πολίτη για την αστυνομία. Εντάξει, αλλά η πτώση των ορίων της ανηλικότητας για την ποινική αντιμετώπιση ή η ποινική αντιμετώπιση των γονιών, ας πούμε, όλα αυτά είναι ζητήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά του και γι' αυτό και τα συζητάει. Εμείς είχαμε ένα θρησκευτικό που μας έλεγε να μην χαιρόμαστε τα γενέθλιά μας γιατί είμαστε ένα χρόνο πιο κοντά στο θάνατο. Εγώ ήμουνα, ποιος ήταν. Κλασική ατάκα που θα έλεγα εγώ. Εντάξει, ναι, όχι, είναι αρχαία η συζήτηση αυτή, ότι οι αφελείς γιορτάζουν τα γενέθλια, γιατί τα γενέθλια είναι πιο κοντά μας φέρνουν πιο κοντά στο θάνατο. Υπάρχει από την αρχαιότητα, υπάρχει από τον αρχαίο πεσημισμό αυτή η κουβέντα. Τη θυμάμαι για ένα χωρικό του Ειδίποδος Τυράννου που σχολίαζα. Ναι, δεν ήταν ζήτημα με τον θεολόγο. Ήταν πάρα πολύ καλός και αξιόλογος άνθρωπος. Ήταν με το μάθημα. Ναι. Να μην παρεξηγηθώ και επίσης απόλυτα σεβαστό να μην θέλεις να πάρεις απαλλαγή. Ναι, δεν το έχουμε στο σπίτι μου. Δεν το λέω από κάποιο είδους καμάρι, ξέρω εγώ. Αυτό είναι θέμα επιλογής. Επιλογή της λατρείας είναι επιλογή. Απλώς αυτό που κουβεντιάζουμε εδώ πέρα είναι η απελπισία που σε πιάνει βλέποντας με ποιο τρόπο γίνεται η κουβέντα. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες είναι πολύ συγκεκριμένες και συνειδητές. Δηλαδή, το μακρόπνο σχέδιο της κυβέρνησης, αυτό που θα κάνει στη μακρά διάρκεια, είναι ότι θέλει να υπάρχει φόβος και καταστολή. Αυτό θέλει. Τώρα τα υπόλοιπα, το πώς θα φτάσεις εκεί πέρα, έχεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιάσει τη γενική ιδέα γι' αυτό και κατά τα λοιπά αυτοσχεδιάζουν πετώντας ό,τι αρλούμπα τους κατέβει στο κεφάλι. Γιατί δεν είναι και ότι θα σου ζητήσει κανένα τα αρέστα αν υποστηρίξει αυτό το σχέδιο με έναν τρόπο που δεν είναι και πάρα πολύ ευφυής. Αν βγεις και λες δηλαδή ότι μειώνεται η παραβατικότητα, οπότε γιατί να μην αυξήσουμε την καταστολή αφού έχουν διαλυθεί τα πάντα. Πρέπει να είσαι λίγο γκουρδούμπαλος τώρα για να το πεις αυτό. Πρέπει να μην σου κόβει πάρα πολύ. Αλλά τι πειράζει και αυτό. Τι πειράζει. Εντάξει, είναι αυτό που λέει το ότι όταν ήταν μικρός τον έδερνε ο δάσκαλος, τον έδερνε και τι έκανε δηλαδή ο Φλόιντ. Έσπα, τρώγε έσπα μικρός. Πώς πήγαινε με τις διατάξεις που θέλει να περάσει ο Φλωρίδης, πώς πήγαινε, θα πήγαινε φυλακή ο ανήλικος Φλωρίδης. Ναι, δεν ξέρουμε τι έκανε. Δεν ξέρουμε τι έκανε. Ξέρουμε ότι αυτό είναι μια προσπάθεια, νομίζω εγώ, να παραχθεί ιδεολογία. Δηλαδή να παραχθεί κεντρικά μια ιδεολογία που λέει ότι το πρόβλημα, παιδιά, είναι ότι είναι πολύ λάσκα τα πράγματα και ο γονέας και έχουμε ξεφύγει από τις παλιές παράδοτες αξίες, την πατρίδα, την θρησκεία και την οικογένεια. Δεν έχουμε τη θρησκεία και την οικογένεια. Και γενικά να δοθεί η εικόνα ότι αυτό είναι το μήνυμα. Βάζεις εδώ πέρα και τεράστιες δόσεις εξειδανίκευσης του παρελθόντος που υπάρχει γενικότερα. Δηλαδή, νομίζω ότι όλες οι γενιές πιστεύουν ότι τα παιδικά εφηβικά χρόνια ήταν τα καλύτερα χρόνια που ζήσανε. Αυτό γίνεται γιατί τα έχεις εξειδανικεύσει, θεωρώ εγώ, ως άσχετος. Και νιώθεις και μια νοσταλγία για εκείνη την περίοδο που γενικά δεν είχε τις ευθύνες της ενηλικίωσης. Σαν τα 50 τίποτα, Δανώ. Εκτός από σένα, αλλά γενικά υπάρχει αυτό. Ότι πάντα η προηγούμενη γενιά πάντα ήταν τα πολύ ωραία χρόνια. Φαντάζομαι το είδα αυτό σε ένα σχόλιο. Φαντάζομαι το 80, ξέρω εγώ, τι θα λέγανε με τον ντύσιμο που υπήρχε και τέτοια, θα λέγανε για τις παλιές καλές εποχές. Λοιπόν, μας γράφει εδώ η Νεφέλη. Άκου, Θάνο, τώρα. Άκου σχόλιο. Να πούμε, λέει, δύο λέξεις για το συνέδριο του ΣΕΓΜ που έχει θεωρηθεί οργάνωση μίσου. Οργανώθηκε κρυφά στην Αθήνα για παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε τρανς παιδιά, περισσότερο από το Ορλάντο. Άκου τώρα τι μας είπε. Τι μας είπε σε εμάς. Αύριο. Αύριο. Έχουμε κανονίσει να κάνουμε συνέντευξη αύριο για αυτό το θέμα, παιδιά. Οπότε θα σας πούμε περισσότερο γι' αυτό. Να ευχαριστήσουμε και για τις δωρεές. Τι είναι? Τώρα που είναι λίγο πιο ανάλαφο το κλίμα, ήταν πριν οι δωρεές, όταν μιλούσες για τον Ζακ. Και την Μαριλένα, τώρα δεν βλέπω το σχόλιο, για την πρώτη συνδρομή. Έτσι μπορώ να έχω την ισορροπία στις δωρεές και στην μηνιαία συνδρομή στο The Press Project, σε link που θα βρίσκεται και στο κουμπί support στο site, να μπαίνετε στο site γενικά. Έχει τις ειδήσεις και στο link από κάτω. Ευχαριστούμε τον David για το 10 ευρώ και κοιτάξτε να δείτε τώρα, αν το κάνετε αυτό, δηλαδή αν μπαίνετε στα σχόλια και γράφετε σήμερα έκανα συνδρομή, υπάρχει βέβαια το ενδεχόμενο να λέτε ψέματα, το οποίο θα διαπιστώσουμε αμέσως, γιατί με το πτυγιόνικο εξαπολύουμε τα λαγωνικά και πάνε να ελέγξουν. Αλλά και πάλι θα μπορούμε να το λέμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για να μην υπάρχει αυτή η ανισορροπία. Και ευχαριστούμε μόνο όσους κάνουν την συνδρομή εδώ πέρα, αλλά δεν, όσους δίνουν δωρεά στο YouTube, αλλά δεν κάνουν συνδρομή. Λοιπόν, Πάμε στο ΚΕΠΕ. Το ΚΕΠΕ είναι το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών. Είναι το μεγαλύτερο κέντρο οικονομικών ερευνών της Ελλάδας και είναι από την στήλη των αναλύσεων της επικαιρότητας. Η έρευνα που θα δούμε δημοσιεύτηκε χθες. Ήρθε στην επικαιρότητα το ΚΕΠΕ περισσότερο με την μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν μερικούς μήνες, πριν ένα μήνα, για το ρομίσθιο στην Ελλάδα που είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κάτω από την Βουλγαρία. Θα μου επιτρέπεις να επιστρέψω για πολύ λίγο. Βέβαια. Στο προηγούμενο. Δεν υπολογίζω συνήθως ότι ακούνε τα παιδιά μου την εκπομπή, αλλά έχω ένα μήνυμα. Η κόρη μου λέει ότι δεν θέλει να γίνει καλόγρια. Επειδή το ανέφερα πιο πριν, είπα ότι δεν έχει πάρει απαλλαγή από τα θρησκευτικά και ότι θα την κάνουμε καλόγρια. Λοιπόν, Έχουμε παρέμβαση. Είναι αυτό που λένε. Είναι αυτή τη στιγμή στη γραμμή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχω μήνυμα. Δεν θέλει να γίνει καλόγρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για το λάθος. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, το ΚΕΠΕ, λοιπόν. Με συγχωρείτε. Εκτίμηση του δίκτυου τιμών καταναλωτή για τα νοικοκυριά βάσει του εισοδήματός τους. Αντικείμενο της εργασίας, διαβάζουμε στην περίληψη, είναι η εκτίμηση του δίκτυου τιμών καταναλωτή για νοικοκυριά που ανήκουν σε διαφορετικές εισοδηματικές ομάδες. Το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αγγίζει κάτι στο οποίο το έχουμε σχολιάσει αρκετές φορές συζητώντας για τα οικονομικά, ότι δεν έχουμε όλες οι κοινωνικές ομάδες, όλες οι οικονομικές ομάδες τον ίδιο πληθωρισμό, δεν πληττόμαστε το ίδιο από την ακρίβεια. Και ειδικά δίνει έμφαση στο ΚΕΠΕ στα φτωχά νοικοκυριά, στο φτωχότερο 20%, στο πλουσιότερο 20% και στο πλουσιότερο 10% των νοικοκυριών. Θα δούμε κάποια βασικά στοιχεία, θα τα διαβάσετε σήμερα στο The Press Project και κάποια συμπεράσματα που είναι στην κατηγορία καλές απόψεις, αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον ότι το λέει και το ΚΕΠΕ και μπορούμε να το μεταφράσουμε και εμείς, επειδή είναι οικονομική ανάλυση. Τώρα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα θεσμικό. Θα το μεταφράσουμε εμείς λίγο περισσότερο όταν διαβάσουμε αυτά τα συμπεράσματα. Όχι τώρα, σε ένα λεπτό, Βασίλη. Ξεκινάει από την εισαγωγή. Το ΚΕΠΕ λέει ότι το είδος και η ποσότητα των αγαθών διαφοροποιείται βάσει του εισοδήματος, των χαρακτηριστικών και του κοινωνικού στάτους. Ως εδώ καλά. Μια χαρά. Ακριβώς λόγω αυτών των διαφοροποιήσεων, οι επιπτώσεις του πληθωρισμού δεν είναι ίδιες σε όλα τα νοικοκυριά. Αντικείμενο της εργασίας είναι εκτίμηση του δίκτυου τιμών καταναλωτή για τις διαφορετικές εισοδηματικές ομάδες κλπ. Βρίσκει λοιπόν ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Υπάρχει η αύξηση τιμών που αντιμετώπισε το φτωχότερο 20% για την περίοδο 2020 και 2022 ήταν υψηλότερη από το μέσο όρο. Είχε αυξηθεί κατά 15,6% έναντι 14,7% του μέσου όρου. Το αντίθετο, κάτω από το μέσο όρο, το πλουσιότερο 20% και 10% των οικοκυριών. Σωρευτική αύξηση 13,7% και 13,1% αντίστοιχα και υπολείπεται του μέσου όρου. Έχει μια πολύ εκτεταμένη ανάλυση με πολύ ξεκάθαρα στοιχεία για το πώς δεν έχουμε όλοι την ίδια έκθεση στον πληθωρισμό, γιατί δεν παίρνουμε όλοι τα ίδια, γιατί τα τρόφιμα είναι πολύ... τα είδη πρώτης ανάγκης είναι ζητήματα, ή να το πω καλύτερα μάλλον, η στέγαση και τα βασικά αγαθά, σε αυτά πάει το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος των φτωχότερων. Στη χειρότερη θέση βρίσκονται οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα φτωχότερα εισοδήματα. Και έχει και κάποια άλλα ενδιαφέροντα. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, λέει η Κωνσταντίνε, πως τμήμα του φαινομένου, μιλάμε τώρα για τα νοικοκυριά που έχουν δαπάνες που υπερβαίνουν το εισόδημά τους. Υπερβάλλουσες δαπάνες. Ναι. Το 40,9% των νοικοκυριών το 2022 είχε δαπάνες που υπερβαίνουν το εισόδημά του. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2020 ήταν 35,9%. Και το ακούς αυτό και σου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Και λες, OK, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν οι όποιες καταθέσεις υπάρχουν, θα υπάρχουν κάποια άλλα εισοδήματα και, και έτσι κάπως τα βολεύει. Ο άλλος θα παίρνει και κάτι από κάποιος, θα στηρίζει από την οικογένεια. Ναι, έχει μια αναφορά στη φοροδιαφυγή και θέλουμε να εστιάσουμε σε αυτό. Ωστόσο, γιατί δεν είναι η φοροδιαφυγή που κυνηγάει η κυβέρνηση. Η φοροδιαφυγή, ας πούμε, των ελεύθερων επαγγελματιών, των φτωχότερων που ανέβασε το όριο. Γράφει, η υπεραιτέρω ανάλυση των χαρακτηριστικών της ομάδας, εκεί που δεν λέει μη αντικριζόμενες δαπάνες, έτσι τις λέει, δείχνει ότι η διάσταση της απόκλειψης των εισοδημάτων, μολονότι υπάρχει και προφανώς θα υπάρχει, δεν είναι κυρίαρχη. Ακόμη και με την υπόθεση ότι είναι. Με συγχωρείτε, ένα στα πέντε νοικοκυριά που δηλώνει υπερβάλλουσες δαπάνες αποκρύπτει, το υπολοιπόμενο μέγεθος διαμορφώνεται σε 32,7, δηλαδή περίπου ένα στα τρία νοικοκυριά. Ένα στα τρία νοικοκυριά δεν βγαίνει, δεν βγάζει τα έξοδα του μήνα και προσπαθεί με κάποιους άλλους τρόπους να καλύψει αυτό το κενό. Για τη φοροδιαφυγή, λέει ότι περίπου ένα στα τέσσερα νοικοκυριά που ανήκουν στο πλουσιότερο 10%. Όχι αυτός που παίρνει ένα μισθό, ξέρω εγώ, ή ένα επίδομα και δεν μπορεί να κρύψει εισοδήματα. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Στο πλουσιότερο 10% δηλώνει υπερβάλλουσες δαπάνες. Το 53% των οικοκυριών με κύρια πηγή το εισόδημα περιουσία, κυρίως ενίκεια, που ανήκει στο 10% των οικοκυριών, δηλώνει υπερβάλλουσες δαπάνες. Νομίζω ότι είμαστε εδώ στην κατηγορία ερωτήματα θέτω. Δηλαδή έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτό το πλουσιότερο 10% να κάνει δαπάνες που δεν δικαιολογούνται και φαίνεται να. Κάποια ενίκεια να μην δικαιολογούν, να κρύβονται, δηλαδή κάποια έσοδα από κατοικία. Για το πλουσιότερο 10%, όχι για το φτωχότερο το οποίο το κυνηγάει η εφορία. Νεότερες μελέτες βρήκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ νοικοκυριών που ανήκουν σε διαφορετικές εισοδηματικές ομάδες και καταλήγουν στο κοινό συμπέρασμα. Άκου τώρα, Θάνο. Άκου, ναι. Θάνο Καμίλα. Βεβαίως. Ότι ο πληθωρισμός πλήττει δυσανάλογα τα φτωχότερα νοικοκυριά. Αν και οι ακριβείς επιπτώσεις εξαρτώνται σημαντικά από τα θεσμικά ιστορικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας. Easterly και Fisher 2001. Έχουν ξανακουστεί αυτά τα ονόματα σε αυτήν την εκπομπή, Θάνο? Πάει ο άλλος να μιλήσει για αυτά τα θέματα χωρίς να έχει διαβάσει Easterly και Fisher. Έχω και αναφορά βιβλιογραφική επισκόπηση σε Crawford και Oldfield. Βέβαια. Από τις κλασικές δουλειές για το θέμα. Είναι αυτό που έλεγα πριν στο Θάνο, ότι τότε ήταν η καλή τους εποχή. Μετά, όταν κάνανε όλο καριέρα που ξεκινήσανε χωριστά. Ναι, γιατί διαβάζαμε την έρευνα και μέσα στα σοβαρά στοιχεία, για να κρατάμε και έτσι το ενδιαφέρον, βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι βιβλιογραφικές αναφορές. Οπότε με φαντάζομαι εγώ να διαβάζω παραπομπές των Crawford και Oldfield που ανέλησαν τα στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου και διαπίστωσαν ότι σε περίοδο 24 ετών, μόλις το 1 τρίτο των οικοκυριών αντιμετώπισαν πληθωρισμό κοντά στο μέσο όρο. Η διαφοροποίηση του πληθωρισμού, η διαφοροποίηση σε πόσο χτυπάει η ακρίβεια, λένε, αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Αυτό που λέμε δηλαδή είναι ένα αξίωμα. Απλώς η κυβέρνηση το παίζει με μέσους όρους και τόσο ανέβηκαν τα εισοδήματα, τόσο ο πληθωρισμός, άρα πρέπει να σου βγαίνουν τα λεφτά. Να πάμε και στα συμπεράσματα. που έχουν ένα ενδιαφέρον. Να σκρολάρω να το βγάλουμε και να το δούμε και σε εικόνα. Βάλε να δούμε την εικόνα, Βασίλη. Λοιπόν, αυτό που, ένα πράγμα που ζητάει το ΚΕΠΕ σε αυτήν την ανάλυση είναι να είναι κάπως λίγο πιο ελεύθερη αγορά. Το οποίο είναι κάπως παράδοξο. Μέχρι να δεις ότι πρέπει να υπάρξει έμφαση για διαρθρωτικού τύπου παρεμβάσεις στις οποίες, σε αγορές στις οποίες παρατηρούνται υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης, Κωνσταντίνε. Υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης σε κάποιες αγορές. Τι είναι αυτό το υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης? Για μετάφραση. Ολιγοπόλια. Και κάποιος θα μπορούσε να καταγγείλει και καρτέλ. Αστεδιά. Υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης σε κάποιες αγορές. Δηλαδή, ένα από τα ζητήματα που βρίσκεται εδώ πέρα είναι ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά σε κεντρικά σημεία που επηρεάζουν την ακρίβεια και μπορούμε πολύ ξεκάθαρα να φανταστούμε και σε ποια. Και ζητάει πλουραλισμού μεγέθους του επιχειρηματικού τομέα. Ποιο είναι αυτό, όποιε? ΚΕΠΕ, ΚΕΠΕ. Γνωστή αριστερή οργάνωση η ΚΕΠΕ. Και τη δεύτερη κάρτα. Και με τα σημαντικά ζητήματα, γενικώς με τα αιτήματα, με πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Αναπροσαρμογή των κοινωνικών επιδομάτων βάσει του δίκτυου τιμών καταναλωτή. Ο ρυθμός μεγέθησης απασχόλησης και αντίστοιχα μείωσης ενεργείας. Αυτό η κυβέρνηση λέει ότι το πετυχαίνει. Ο ρυθμός μεταβολής των ονομαστικών μισθών και η ευάθυνση των μέτρων στήριξης των μονογονεϊκών οικογενειών. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι υπάρχει πληθώρα στοιχείων και ερευνών που κατατείνουν προς την ίδια άποψη, προς τα ίδια συμπεράσματα. Αυτό λέμε. Ότι κάτι το οποίο αναφέρεται σποραδικά και αντιμετωπίζεται σαν μια μικρή έκπληξη κάθε φορά, είναι κάτι το οποίο με συνέπεια εμφανίζεται στις έρευνες. Αυτό προσπαθούμε να πούμε, αναφέροντας ονόματα ερευνητών τους οποίους αγνοούμε. Αγνώ, εντάξει Θάνο, εντάξει. Ο Θάνος έχει διαβάσει τον καθηγητή Ζούμπερ Πίλερ εδώ πέρα που έχει κάνει την βασική έρευνα για το θέμα, αλλά το zoom είναι αυτό, ότι πρόκειται για φαινόμενα τα οποία σταθερά διαπιστώνονται και μπορούμε να πούμε ότι δεν αποτελούν έκπληξη όταν τα βλέπουμε, όταν τα διαπιστώνουμε και όταν τα επισημαίνουμε στην κυβερνητική αρλούμπα την οποία έχουμε επιφορτιστεί με το βαρύ χρέος να αποδομούμε. Λοιπόν, τώρα που λέω κυβερνητική αρλούμπα που έχουμε επιφορτιστεί με το βαρύ χρέος να την αποδομούμε. Το χρέος. Το χρέος. Κύριο Χατζηδάκη. Έχουμε θετικές ειδήσεις. Έχουμε τις θετικές ειδήσεις της ημέρας. Ολοκληρώνεται, είμαστε ένα βήμα πριν την πλήρη αποκρατικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε τη διάθεση ποσοστού 10% από το μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας. Είχαμε ξεκινήσει από το 40,4% και πλέον το ποσοστό του δημοσίου φτάνει μόνο στο 8,39% στην Εθνική Τράπεζα. Πανηγυρίζει ο Κωστής Χατζηδάκης για μια σημαντική επιτυχία για την ελληνική οικονομία και λέει μάλιστα, και αυτό νομίζω αξίζει ένα δεύτερο χειροκρότημα, ότι η αποκρατικοποίηση αυτή είναι η ενδέκατη που ολοκληρώνεται μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 23. Έριξα 11 παλαμάκια γι' αυτό. Για όσους το παρατηρήσουν, αν θέλετε, πηγαίνετε λίγο πίσω το βίντεο, μετρήστε τα να δείτε. Να το δούμε στο VAR. Αυτό δεν σε πιστεύω. Να το δείτε ότι έχω κάνει 11 παλαμάκια για τη φράση του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, γιατί όλοι χαιρόμαστε. Τι χαρά έχουμε εμείς? Η μόνη χαρά που έχουμε είναι να σώσουμε τις τράπεζες τον καιρό της κρίσης και να τους βλέπουμε μετά να ανοίγουν τα φτερά τους, να κερδοσκοπούν τον καιρό που έχει φύγει η κρίση από το δικό τους τερέν. Αυτό θέλουμε. Γιατί είναι το δημόσιο, είναι αυτή η ζεστή φωλιά. Σκάει η κρίση. Τα κουμπάει το δημόσιο. Έρχεσαι πίσω στη φωλιά του δημοσίου και μετά ανοίγεις ξανά τα φτερά σου, όπως πολύ γλαφυρά το έβαλες, για να πετάξεις με τους ιδιώτες επενδυτές, με τα υπερκέρδη σου, τα πάνω από 2 δις το εξάμηνο, με τα μερισματάκια σου που δώσανε πρώτη φορά για το 2024 και θα αυξηθούν τα μερίσματα, και το δημόσιο να πανηγυρίζει που σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, στη δύσκολη στιγμή, γιατί οι φίλοι φαίνονται στα δύσκολα, το δημόσιο ήταν εκεί, και τώρα που οι τράπεζες έχουν την ανάπτυξη που έχουν, όπως την έχουν, το δημόσιο φεύγει και πανηγυρίζει. Και μάλιστα ένας λόγος πανηγυρίζουμε, γιατί πανηγυρίζουμε πάντα για αυτά, είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτή την προσφορά που κάναμε. Το οποίο δεν με ενδιαφέρει μία και δεύτερον, ίσως μπορεί να υποθεί και αρνητικά. Ναι, ότι την έχει ξελασπώσει, οπότε ο άλλος γιατί να μην θέλει να έρθει στη φάση της κερδοσκοπίας. Γιατί να το πουλήσεις άμα είναι φιλέτο. Τόσος κόσμος, επενδυτές βλέπουν ότι είναι φιλέτο. Μήπως να το κρατήσει το δημόσιο, να παίρνει και τα κέρδη, να πάρει και ένα ρόλο τώρα σε μια, και να, στην χάραξη πολιτικής. Τέλος πάντων. Παιδιά, να σταματήσει λίγο η γκρινιά. Εγώ αυτό θέλω. Αν με ρωτάνε ένα πράγμα, μια ευχή για τη νέα γενιά να δώσω, τίποτα, μόνο αυτό. Τι ιδιωτικοποίησαμε τώρα, δεν άκουσα, 10% από τις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας. Ε, Μαρία, τι κάνεις τώρα και δεν ακούς. Δεν θέλω, παιδιά, να παρακολουθείτε αφηρημένοι. Άντε λίγο από εδώ, μιλάω από εκεί, σηκώνω τηλέφωνα. Πανηγυρίζει ο Στουρνάρας, πανηγυρίζει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ε, άμα χαίρεται ο Στουρνάρας. Δεν ξέρω ποιο οικονομικό εγχειρίδιο, καπιταλιστικό, έτσι, φιλελεύθερο. Σου λέει ότι όταν είσαι στα δύσκολα, κρατάς μια τέτοια θέση στα δύσκολα και όταν οι συνθήκες οικονομικές φτιάχνουν και υπάρχει τέτοια ανάπτυξη, εσύ πουλάς και πανηγυρίζεις μετά που πούλησες. Δεν ξέρω, κάποιος οικονομολόγος θα μπορέσει να μας εφωτίσει και μας τους άσχετους. Όχι, αυτό ήταν κάτι που συζητιόταν και τον καιρό της κρίσης. Ότι με αυστηρά φιλελεύθερα εργαλεία θα έπρεπε οι τράπεζες να μπορούν να χρεοκοπήσουν. Αυτό θα ήταν το υγιές για να συμβεί και σε εκείνη τη φάση. Αλλά όχι, παιδιά, εντάξει τώρα. Δεν θέλουμε. Οι τράπεζες για μας είναι το καμάρι μας. Εμείς θέλουμε να τις καμαρώνουμε από μακριά, να βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να ευημερούν, να παίρνουν μισθάρες. Αυτό. Τα μερίσματα, τις προμήθειες από τις συναλλαγές. Αλλάζεις κάρτα, τρως ένα χαράτσι για να αλλάξεις την κάρτα. Όλοι το θέλουμε αυτό. Δηλαδή, μη θέλουμε να ψοφήσει, ρε παιδιά, η κατσίκα του γείτονα. Αυτό δεν μ' αρέσει εμένα. Αυτό το να βλέπεις με κακία και φθόνο την επιτυχία του άλλου. Άλλη μόνο μια φορά, σου τρώει ο άλλος τα λεφτά, σου παίρνει το σπίτι, σε χρεώνει. Όταν βγει από την κρίση, κερδοσκοπεί. Να χαρείς και λίγο. Να χαρείς έστω με τη χαρά του άλλου. Και δεν είναι ότι αυτό θα αφορά πάντοτε μόνο τον άλλον. Και εσύ, λίγο ξυπνώντας νωρίς το πρωί, λίγο μαθαίνοντας την αποτυχία, όλα αυτά. Βήμα-βήμα θα το χτίσεις. Μόνο 10% απορρίο, Χρήστο. Είχαμε πουλήσει τα υπόλοιπα. Ήταν 40% τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ήταν 40% και σταδιακά πέφτει και έχει μείνει ένα οχταράκι που θα το σκοτώσουμε την επόμενη φορά. Αυτό. Και ήταν από είναι ιδιωτική. Καιρό, έτσι. Η ιδιωτική με την έννοια ότι η διοίκηση την ασκούν ιδιώτες, δεν την ασκεί το κράτος. Το κράτος είχε μειοψηφία, αλλά είχε αυτό το ποσοστό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αλλιώς και όχι για τους σκοπούς που δημιουργήθηκε το Χουσού. Που είναι ένας μηχανισμός που δημιουργήθηκε στην κρίση, όπως δημιουργήθηκε το ΤΑΙΠΕ, το υπερταμείο κλπ. Αυτή ήταν και η αποστολή του Χουσού. Πριν να κλείσουμε, έχουμε την τελευταία, όντως σχετικά ευχάριστη είδηση. Σχετικά, δηλαδή αυτό που λένε δεδομένων των περιστάσεων, ας πούμε, ευχάριστη είδηση για την αποζημίωση φωτορεπόρτερ, ο οποίος θα εισπράξει ένα ποσό, 30.000 ευρώ είναι αυτό το ποσό, γιατί τραυματίστηκε με ευθεία βολή από άβρα της ελληνικής αστυνομίας. Είναι ο Ρέστης Παναγιώτου, το 2021 συνέβη αυτό, μια παράνομη ενέργεια αστυνομικού. Να πούμε ότι δεν έχει κριθεί νομικά η πράξη του αστυνομικού. Είναι χωριστό το ποινικό δικαστήριο. Στις 7 Νοεμβρίου εκδικάζεται σε ποινική διαδικασία ο αστυνομικός χειριστής της Άβρας. Ναι. Αλλά εντάξει, αν ακούει αυτή τη στιγμή την φάρμα των ζώων και ανησυχεί, να του πούμε μην ανησυχεί, δεν παθαίνουν ποτέ τίποτε. Δηλαδή και να τον σκότωνες, πάλι μπράβο θα σου έλεγε η υπηρεσία. Μη χάνεις τον ύπνο σου, μη μου στεναχωριέσαι. Αυτό θέλω να πω ως ένα μήνυμα ανθρώπινο για τον αστυνομικό. Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας κάνει λόγο για απόφαση ορόσημο για την προστασία των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων και ειδικά των φωτορεπόρτερ. Και να πούμε εδώ πέρα ότι οι φωτορεπόρτερ κάνουν και μια δουλειά πάρα πολύ ευαίσθητη, γιατί βρίσκονται εκεί στο πεδίο την ώρα της μάχης. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί την ώρα που έχουμε εξαγριωμένους αστυνομικούς να βιοπραγούν. Οπότε έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις από ανθρώπους οι οποίοι μετά από πολύ πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, ο Λόλος, ο Κυπρέος, έχουν αναζητήσει στη συνέχεια το δίκιο τους στα δικαστήρια για την αστυνομική βαρβαρότητα που υφίστανται ενώ κάνουν τη δουλειά τους. Ναι, στην περίπτωση του Κυπραίου κιόλας είχαμε δικαίωση και μετά είχαμε και έφεση από το δημόσιο. Οπότε ήταν ξανά και νέα δικαίωση του Μανώλη Κυπραίου. Υπάρχει ανακοίνωση της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος που κάνει λόγο για ιστορική δικαστική απόφαση για τη δικαίωση για τον συνάδελφο φωτορεπόρτερ Ορέστη Παναγιώτου. Αναφέρει το πώς προκλήθηκε ο τραυματισμός. Προκλήθηκε από παράνομη ενέργεια αστυνομικού με ευθεία βολή της άβρας του υδροβόλου οχήματος και καταστολής της Ελλάς κατά τη διάρκεια κάλυψης διαμαρτυρίας του Πανελλήνιου Σώματος Συμβασιούχων Πυροσβεστών το 2021. Νομίζω, γιατί έχουμε χάσει λίγο το λογαριασμό με την καταστολή κινητοποιήσεων, νομίζω ότι είναι όταν δίναν πυροσβέστες έξω από το Υπουργείο. Ναι, είναι Νοέμβριος του 2021, δηλαδή είναι το καλοκαίρι μετά τις μεγάλες φωτιές. Είναι μετά τη μεγάλη φωτιά στην Εύβοια και τρεις μήνες μετά δίνουν πυροσβέστες που. Εντάξει. Ναι, οπότε μέσα σε αυτό τραυματίζεται και τη φωτορεπόρτερ από την Αύρα. Είναι για εκείνη την κινητοποίηση. Αυτό το κάνεις γιατί είναι η φάση που λες, κάτσε τώρα. Αυτοί μπορεί να ηρωοποιηθούν από την κοινωνία. Είναι αυτοί που είναι μέσα στη φωτιά. Οπότε θες να φάνε λίγο ξύλο για να στρώσουν αυτοί. Κοπανάς τους πυροσβέστες, αλλά για να μην γίνεις και ρεζίλη, χρειάζεται μια συνδυαστική παρέμβαση. Εκεί που δέρνεις πυροσβέστες, πρέπει να κακοποιήσεις και να ξυλοκοπήσεις και φωτορεπόρτερ. Ούτως ώστε να γίνει μια ολοκληρωμένη δουλειά. Η βαρβαρότητα χρειάζεται και τη συγκάλυψή της, χρειάζεται και την δικαστική διευθέτησή της εκεί πέρα να φροντίζεις ότι η αστυνομία και όλος ο δικαστικός μηχανισμός θα συγκαλύπτει τα εγκλήματά σου, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται η δουλίτσα όμορφα, τακτοποιημένα και ολοκληρωμένα. Ναι. Αυτό ήταν το ευχάριστο που θα κλείναμε. Ευχάριστο είναι η απόφαση για την αποζημίωση των 30.000 ευρώ και αναγνωρίζεται η ηθική βλάβη και ο τραυματισμός σε αστικό επίπεδο. Το ποινικό, είπαμε, είναι 7 Νοεμβρίου. Σε περίπτωση καταδίκης, λέει η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, θα είναι η δεύτερη απόφαση μετά την υπόθεση συναδέλφου της Τατιάνας Μπόλαρη, όπου ο αστυνομικός καταδικάζεται για βία εναντίον φωτορεπόρτερ. Δηλαδή στο ποινικό σκέλος. Θα είναι μόλις η δεύτερη. Εγώ να σχολιάσω. Υπάρχει και ανακοίνωση σε ΣΥΕΑ που δηλώνει ικανοποίηση, γιατί οι οργανώσεις του τύπου και οργανώσεις όπως η Διεθνή Αμνηστία και το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωκοινοβούλιο έκαναν παρεμβάσεις για αυτήν την υπόθεση. Α, και γιατί και στην Τατιάνα Μπόλαρη είχαμε καταδίκη για βία εναντίον φωτορεπόρτερ. Εντάξει, παιδιά, η αλήθεια είναι τώρα ότι ξύλο και να ρίξει φωτορεπόρτερ, καλά κάνεις. Γιατί είναι εκεί και καταγράφουν αστυνομική αυθαιρεσία. Δηλαδή, όλος είναι σαν να πάει γυρεύοντας, καταλαβαίνεις. Έχει πάει εκεί και θεωρεί δουλειά του να καταγράφει τις αυθαιρεσίες της αστυνομίας. Δεν το θέλει το βρωμόξυλό του. Λογικά το θέλει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει υγιός σκεπτόμενος πολίτης, ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που θα διαφωνήσει σε αυτό. Το ζήτημα είναι να έχει λυμμένα χέρια η αστυνομία. Λυμμένα χέρια πώς θα έχει τώρα με δημοσιογραφία ελεύθερη που θα παρακολουθεί τι κάνουν. Το ζήτημα είναι να μπορείς να έχεις δημοσιογραφία ελεγχόμενη, φωτορεπόρτερ θα τους τσακίζει στο ξύλο, προκειμένου μετά να μπορείς. Τι θες, πυροσβέστη, δίρε. Θα σου λέει μπράβο. Ναι, και δεν θα βλέπουμε τα πλάνα τα οποία τις περισσότερες φορές είναι από φωτορεπόρτερ που είναι στο πεδίο. Υπάρχουν και τα βίντεο που βγαίνουν από τα social, από κόσμο που είναι με τα κινητά. Αυτό στην προηγούμενη θητεία του, από τις 52 θητείες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης είχε πει κάτι ότι κάνουν ακτιβισμό. Βιντεοσκοπικό ακτιβισμό. Βιντεοσκοπικό ακτιβισμό το είχε χαρακτηρίσει. Ήταν την περίοδο που στη Γαλλία περνούσε ο νόμος που απαγορεύει να βιντεοσκοπούνται επιχειρήσεις αστυνομίας και μάλλον τον έβλεπαν με μεγάλη όρεξη στην αστυνομία. Γενικά και σε αυτό το κομμάτι έχουμε περάσει από διάφορα. Υπήρχε και ένα σχέδιο, δεν ξέρω πόσο το θυμάστε, για μια ειδική θέση που θα έχουν οι δημοσιογράφοι και οι φωτορεπόρτες στις διαδηλώσεις. Ήταν ένα υπέροχο σχέδιο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη πριν 2-3 χρόνια, ότι θα είναι μια ειδική και ελεγχόμενη θέση που θα λέει στους δημοσιογράφους στην αστυνομία, λοιπόν, εσύ κάθεσαι εκεί για να εγγυάται την ασφάλεια. Αυτό αποσύρθηκε μετά τις φοδρές αντιδράσεις, αλλά γενικά δεν αρέσει στην κρατική εξουσία να υπάρχει μια κάμερα που καταγράφει και αυτό μεγαλώνει και αυτό δείχνει μάλλον ακόμα περισσότερο τη σημασία της δουλειάς των φωτορεπόρτερ. Με τούτα και με εκείνα, να ευχαριστήσουμε τον Ηρακλή για το 7 ευρώ. Ευχαριστούμε, Ηρακλή. Και μετά να σας χαιρετήσουμε. Θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα. Γεια. Mm-hmm. Yeah.